kecuali menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Dari tangan mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Lali, oh Lali, cinta abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Tiada petaka merenggut kasihmu.